Ακούτε και βλέπετε το thepressproject.gr και τη Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε και πώς είστε και πώς τα περνάτε? Καλησπέρα, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου κι αν είστε, είτε μας ακούτε από το chat του ραδιοφώνου, είτε ακούτε από το YouTube, είτε από τα FM της Περιφέρειας, είτε από το Μεταδεύτερο. Σας περιμένουμε και στο chat. Καλήνεσπέραν. Το πρώτο σχόλιο. Χαιρόμαστε που η ελληνική αγωγή πλάθει λεξιλογικά τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Το καλήνεσπέραν. Τώρα που θα το είδε στη Μανολίδου και το μάθει. Λογικά ελληνικά όλοι από τον Άδωνη έχουμε μάθει. Χαίρετε της Εσπέρας και τέτοια. Όλοι. Λοιπόν, είναι μια εκπομπή εθνικής ευαισθησίας. Χαιρόμαστε που σας... καλωσορίζουμε εδώ πέρα στο ραδιόφωνο που κάνουμε. Τι ραδιόφωνο τώρα, εδώ πέρα είναι πλήρης τηλεοπτική παραγωγή. 23 άτομα δουλεύουν για αυτή την, αυτή την παραγωγή. Επικεφαλής είναι ο Βασίλης Μύτικας. Βασίλη, γεια σου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα κάνεις για μας. Τώρα μπορείς με την κάμερα να χαιρετάς κιόλας. Γεια σου ρε Βασίλη. Γεια σου ρε Βασιλάκη. Η Ζωή Παπαδοπούλου, όντως αυτή. Αυτή όντως. Λοιπόν, είπαμε ότι είναι μια εκπομπή για την προώθηση των εθνικών συμφερόντων, των συμφερόντων της πατρίδας μας. Όταν λέμε ότι είναι μια εκπομπή για την προώθηση των συμφερόντων της πατρίδας μας, θέλουμε λιγάκι να το διευκρινίσουμε, να δούμε τέλος πάντων ποιοι είναι μαζί μας και ποιοι είναι εναντίον μας. Ποιοι είναι με την πατρίδα, ποιοι είναι οι εχθροί της πατρίδας. Θάνο, θες να μας περιγράψεις λίγο? Έκανε μία αναφορά χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης και γι' αυτό θα ξεκινήσουμε, γιατί ξέρουμε τι είστε. Ξέρουμε το κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε. Ξέρουμε ότι μερικοί και μερικές από εσάς κάνατε κριτική στις αγορές εξοπλιστικών. Και όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και μάλιστα το έβγαλε και χθες το απόγευμα στο Twitter, του άρεσε πάρα πολύ αυτή η αναφορά στο επιτελείο του, η πολιτική διαφωνία, κάθε πολιτική διαφωνία σταματά εκεί που ξεκινά το συμφέρον της πατρίδας. Αν αυτό δεν σας είναι αρκετό, έχω και το ακόμα και το παρόν σημαίνει απόν από το εθνικό μέτωπο. Το εθνικό οποιαδήποτε μέτωπο, σύνδεση, ναι, με το εθνικό μέτωπο του κόμματος που λέγεται το κόμμα του Λεπέν, του Μπαμπά, λεγόταν και νομίζω την κράτησε την ονομασία, αλλά έτσι τέλος πάντων είναι συμπτωματική. Δηλαδή με το εθνικό μέτωπο θα χαρεί και ο Μάκης Βορύδης που είχε τα κουμπαριλίκια εκεί πέρα. Αλλά ναι. Αυτό. Οπότε να ξέρετε ότι πρώτον δεν μπορείτε να μιλάτε. Δηλαδή δεν μπορείτε να κάνετε κριτική. Και να το ξέρει και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το παρόν είναι αμένσχετο για το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη που αποφασίζει ότι υπάρχουν θέματα για τα οποία δεν μπορείς να διαφωνείς. Γενικά υπάρχουν. Υπάρχουν νομοσχέδια. Δεν είναι κάποιο μείζον εθνικό θέμα, δεν είναι μακεδονικό, κυπριακό, δεν είναι πόλεμος αυτό που συζητάμε. Συζητάμε αγορά εξοπλιστικών, 7 δις. Συζητάμε για το αν πρέπει να δώσουμε 7 δις. Είναι ένα νομοσχέδιο για την άμυνα της χώρας και λοιπά, όχι μόνο την άμυνα. Αποφασίζει το που και το πότε σταματάει αυτή η διαφωνία, τύπου που γουστάρει γενικά. Και ποιο είναι το συμφέρον της πατρίδας. Εγώ θα το διατύπωνα και κάπως ανάποδα. Δηλαδή θα έλεγα ότι τι είναι, πότε μας νοιάζει, πότε αναφερόμαστε στο συμφέρον της πατρίδας. Το συμφέρον της πατρίδας είναι να μην διαφωνεί ο πολιτικός σου αντίπαλος. Mm-hmm. Δηλαδή πότε έχουμε επίκληση των συμφερόντων της πατρίδας. Όποτε σου γουστάρει, όποτε σου καπνίζει, ότι θα προτιμούσες να μην υπάρχουν διαφωνίες. Mm-hmm. Εντάξει, σε γενικές γραμμές δεν έχει υπάρξει ποτέ καμία ιστορική περίοδος κατά την οποία η λέξη πατρίδα να σημαίνει για όλους το ίδιο. Mm-hmm. Και δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα πρωτοποριακή άποψη ή ότι έχω ξεθάψει καμιά ιστορική λεπτομέρεια που δεν την ξέρει κανένας, αν πω ότι κάθε εθνική εποποιία, παλαιού τύπου, όχι Ηλία. Όχι κάθε, τσάντες. Ναι, ναι. Κάθε εθνική εποποιία ακολουθήθηκε από εμφύλιο. Mm-hmm. Και το 21 συνέβη αυτό. Δηλαδή στις δύο εθνικές μας γιορτές θα μπορούσαμε μαζί να γιορτάζουμε και τους εμφυλίους τους. Mm-hmm. Εντάξει. Μπορεί να μην έχουμε επιλέξει να τους γιορτάζουμε, γιατί δεν είναι καλό πράγμα σαν τον πόλεμο που τον ευχαριστιόμαστε. Mm-hmm. Αλλά είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ποτέ η επίκληση της έννοιας της πατρίδας δεν είναι ανέφελη όπως το υπενήσεται ο εθνικός λόγος. Ναι, επίσης ο εθνικός παροξισμός, γενικά εδώ δεν έχουμε παροξισμό, δεν έχει πάει καλά. Δηλαδή συνήθως χάνουμε, έχουμε ήττες όταν κυριαρχεί ένα κλίμα, και δεν το λέω τώρα, γενικά για επόμενο level. Όταν υπάρχει ένα κλίμα όλοι μαζί, πατρίδα και μεγάλες ιδέες και δεν ξέρω εγώ τι, και εμείς την αγαπάμε πάρα πολύ την πατρίδα, θα σας δείξουμε πώς την αγαπάμε, και σημεούλες πολλές κλπ. Συνήθως χάνουμε. Διαχρονικά, ξεκινήσουμε από εκεί. Δεν πάει και καλά, δηλαδή, για αυτούς που συγκινούνται με την πατρίδα κλπ. Έτσι, τους καλοκάγαθους και με τις σημαίες που ανεμίζουν. Μικρά Ασία και. Ναι. Πότε χάσαμε την Κύπρο? Δεν τη χάσαμε όταν κυβέρνουσαν οι κομμουνιστές την Κύπρο? Τι να κάνουμε τώρα? Σε γενικές γραμμές, ναι, η παράδοση του εθνικού λόγου είναι ότι δεν συνδέει την ιστορία του με τις θριαμβευτικές νίκες που, είτε που υπόσχεται είτε για τις οποίες προτιμά να μιλά. Αλλά εδώ πέρα έχουμε κάτι το οποίο είναι ένα πάρα πολύ κοινό στρατήγημα. Στα δικά μας μάτια, τα εξοπλιστικά σχετίζονται με τις μίζες. Η άμυνα της χώρας και διάφορα τέτοια είναι αυτά που τα στέλνουμε. Θα σου πω αυτό που λέγαμε και χθες, διόγκωση του χρέους. Το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή, πάντα η μίζα είναι μια επένδυση για να έχει υπερκέρδη αυτός που δίνει τη μίζα. Είναι μια επένδυση για αυτόν που δίνει τη μίζα. Δεν είναι, ξέρω εγώ, τόσα χιλιάρικα που μπορεί να έχει πάρει κάποιος. Είναι το πόσο κοστίζει υπερπολαπλάσια, ξέρω εγώ, στην χώρα όλο αυτό. Σύμφωνοι. Αλλά το κίνητρο για την συντήρηση του εξοπλιστικού ίστρου είναι η μίζα. Έχουμε ανθρώπους. Είναι υπερβολικό αυτό που το λέω τώρα. Δεν ξέρω, ότι υπάρχουν δεν ξέρω. Και καλοπροαίρετοι πολιτικοί που θα πούνε ότι πρέπει να αμυνθεί η χώρα και να ενισχυθεί η άμυνα της χώρας. Και γι' αυτό και βγαίνουν στη Βουλή και λένε τι όπλα πρέπει να πάρουμε. Ποια είναι τα. Δεν υπάρχει τέτοια σύνδεση. Μερικές φορές δεν υπάρχει τέτοια σύνδεση. Ναι. Αποδειγμένη, άλλες φορές έχει υπάρξει. Ναι. Εγώ λέω ότι έχουμε περιπτώσεις όπου βγαίνουν πολιτικοί και μιλάνε. Το έκανε ο Βασίλης Λεβέντης αυτό το πράγμα, το έκανε ο Καρατζαφέρης. Μιλάνε για συγκεκριμένα οπλικά συστήματα. Όπου λες, εντάξει, ρε φίλε, το να πάρουμε είναι πολιτικό θέμα. Το τι θα πάρουμε είναι από πού θα ψωνίσουμε. Ναι, που ακούγεται πιο ύποπτο. Και εδώ δεν έχει σημασία τώρα. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ότι γι' αυτόν αποδείχθηκε, γι' αυτό δεν αποδείχθηκε. Εγώ λέω πολύ απλά ότι η εξοπλιστική βιομηχανία βασίζεται και προϋποθέτει έναν λόγο. Για την συνεχή κατάσταση στην οποία πρέπει εμείς να αμυνόμαστε, να αυξάνονται συνεχώς οι εξοπλισμοί, το ίδιο και απέναντι, το ίδιο στη γειτονική χώρα και μετά. Κάτσε, ποια γειτονική χώρα? Την Τουρκία της λέμε το όνομα, την άλλη δεν λέμε? Ναι, όχι, λέω την Τουρκία. Την Τουρκία, όχι την άλλη. Την άλλη τη λέω. Α, είσαι από αυτούς. Και λέω ότι Ενώ εμείς μπορεί να καθόμαστε και να λέμε, α, κοίτα να δεις τώρα εδώ πέρα πού θα τα στείλουμε και θα φτάσουν στο Μαλί και στο Σαχέλ και δεν ξέρω εγώ πού στο διάολο θα τα στείλουμε τα. Και στην Ουκρανία μπορεί να φτάσουν. Θα φτάσουν. Ναι, τα όπλα μας στους στρατιώτες από τη χώρα μας. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό το πράγμα είναι μέρος ενός τεράστιου συμπλέγματος οικονομικών συμφερόντων που ο τρόπος που λειτουργεί είναι γνωστός διεθνώς. Αυτός είναι. Αυτό λέγαμε με το παράδειγμα του Dick Cheney, ας πούμε, ο οποίος ήταν ταυτοχρόνως ένα ποδαράκι στον κλάδο της βιομηχανίας όπλων, ένα ποδαράκι στην κυβέρνηση για να αποφασίζει για το πόσο πρέπει να εξοπλιστούν. Οπότε εδώ πέρα, όταν υπάρχει ένας λόγος που σου λέει ότι κάθε πολιτική διαφωνία σταματά εκεί που ξεκινά το συμφέρον της πατρίδας, τι θα πει αυτό το πράγμα? Ότι δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική διαφωνία. Γιατί εδώ πρόκειται για την πατρίδα. Ποιος αποφασίζει πότε πρόκειται για την πατρίδα? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έτσι αποφασίζεται. Δηλαδή, άμα πω εγώ ότι το συμφέρον της πατρίδας μου να μην πουλάει τα αεροδρόμια της, δεν θα αποφασίσω εγώ που λέω ότι πατριωτικό συμφέρον είναι να μην ξεπουλάμε το δημόσιό μας πλούτο. Εγώ δεν θα το ονόμαζα έτσι, δεν θα το ονόμαζα πατριωτικό συμφέρον, αλλά μπορώ να διανοηθώ ότι για έναν καλόπιστο άνθρωπο, ο οποίος όντως θα το είχε αυτό στο μυαλό του, αυτός θα ήταν ένας τρόπος για να περιγράψει ένα πρόβλημα μιας χώρας η οποία χάνει την δυνατότητά της να ρυθμίζει τα του οίκου της. Θα μπορούσαμε να το πούμε. Ναι, υπάρχουν διάφοροι. Δηλαδή, το θεωρώ πολύ μικρό ζήτημα να τα χαλάμε εκεί πέρα στους ορισμούς. Δηλαδή, ακόμα και μέσα στην αριστερά, ρε παιδί μου, κάποιος θα χρησιμοποιήσει πιο συχνά τη λέξη πατρίδα, αυτό που λέμε πατριωτική αριστερά. Κάποιος θα πάει κοινωνία και θα το πει έτσι. Γενικά, μιλάμε πάνω κάτω για το ίδιο πράγμα. Εντάξει, ναι. Αν βγάλεις τα εθνικά ζητήματα τύπου μακεδονικό, όταν λέμε για την ευημερία και την τέτοια, πολλές φορές προσπαθούμε να ορίσουμε το ίδιο πράγμα. Ξέρεις, να υπάρχει αξιοπρέπεια στους πολίτες, να υπάρχει δικαιοσύνη. Αυτά τα ζητήματα. Εντάξει. Αλλά νομίζω ότι. Θα ήθελα για την. Ναι. Πες. Νομίζω ότι αν πάμε σε αυτό το οποίο αποκαλεί η πατρίδα, η λεγόμενη πατριωτική αριστερά, δυστυχώς είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτό που αποκαλεί όλος ο υπόλοιπος κόσμος πατρίδα και πατριωτισμό. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Δηλαδή, αυτό που αποκαλούμε πατριωτική αριστερά δεν πήρε σοβαρές αποστάσεις από τους κατά καιρούς εθνικούς αγώνες. Εντάξει, ναι, το θυμόμαστε και στο μακεδονικό αυτό. Ναι, οπότε δεν ξέρω τώρα αν θα το διαχώριζα. Αλλά σημασία έχει αυτό το πράγμα ότι εδώ συζητάμε για την πολιτική διαφωνία που πρέπει να σταματά και λέμε, ωραία, οραματίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης μια χώρα όπου δεν θα υπάρχουν πολιτικές διαφωνίες όποτε εκείνος επικαλείται το συμφέρον της πατρίδας. Και της πραγματικότητα περί αυτού πρόκειται. Η πατρίδα δεν υπάρχει από μόνη της. Δεν είναι ότι μας χτυπάει την πόρτα, λέει, γεια σας, είμαι η πατρίδα, τώρα σταματάνε οι συζητήσεις. Γεια σας, είμαι η πατρίδα, αυτό είναι το συμφέρον μου. Ορίστε, Κυριάκο Μητσοτάκη, σαν Μωυσής είναι αυτό. Δέκα εντολές. Ναι. Ανεβαίνει ο Μωυσής το όρος Σινά. Συγγνώμη, Μάθεος. Το όρος Σινά είναι. Δεν θα προσπαθήσω να βοηθήσω κάνοντας ρεζίλη και τους δυο μας. Ανεβαίνει ο Μωυσής το όρος Σινά. Σινά. Όποιο όρος και ανεβαίνει. Το Λυκαβητό. Ναι, ναι, και παίρνει τις 10 εντολές από την πατρίδα και λέει. Πρώτη εντολή, φρεγάτες. Δεύτερη εντολή, ραφάλ. Τρίτη εντολή, Βάτσι. Κάτι άλλο. Και όποιος διαφωνεί τώρα είναι κατά του εθνικού μετόπου. Οπότε, κολλάει το stream για κάποιο λόγο, θέλω να δηλώσω. Βάλουμε λίγο την εικόνα. Ναι, ναι. We'll be right back. Για να δούμε τώρα, Φάρμα των Ζώων Β. Ήτανε το σύντομο διάλειμμα που κάναμε στην Φάρμα των Ζώων. Επιστρέφουμε. Δεν αφήνουν να ακουστεί η φωνή της πατρίδας, παιδιά. Δεν αφήνουν, μας πολεμάνε. Όπου ακούγεται η φωνή των εθνικών συμφερόντων, υπάρχει πάντοτε πόλεμος. Θάνο Καμίλαλη, σε βλέπω σαν να είσαι θύμα ενός επικοινωνιακού πολέμου από την κυβέρνηση. Το YouTube μποϊκοτάρει Φάρμα, όπως μας γράφουν και στο chat. Εντάξει. Συνεχίζουμε να έχουμε λαγκαρίσματα. Πήγατε το διάλειμμα σε άλλο επίπεδο. Διαδώστε, διαβάζω όπως έρχονται τα σχόλια. Θα γίνουν μαγικά στο μοντάζ, κάπως θα τα ενώσουμε, οπότε θα ανέβει φούλη εκπομπή, αν πάει καλά αυτό το μισάωρο. Δεν είναι και... Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, τι λέγαμε, η πατρίδα. Χοντρικά αυτό που λέμε τώρα είναι ότι για μένα δεν είναι ένα περιστασιακό χαρακτηριστικό που εμφανίζεται μερικές φορές. Ότι ενώ ο άλλος μιλάει για την πατρίδα, να κοίτα να δεις που την ίδια στιγμή υπηρετεί τα συμφέροντά του. Νομίζω ότι κάπως έτσι πάει αυτό. Δηλαδή δεν λέω ότι δεν έχουν υπάρξει άλλες, ότι δεν έχουν υπάρξει αγνότερες φωνές επίκλησης της πατρίδας, αλλά λέω ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι παράλογο να πούμε ότι αυτός ο λόγος περί πατρίδας πάντοτε συγκαλύπτει τις συγκρούσεις που συγκροτούν αυτήν την έννοια και προσπαθεί να εμφανίσει για λογαριασμό του αυτή τη φωνή που θα έπρεπε ντε και καλά να μας ενώνει όλους στα δικά τους συμφέροντα. Αυτός είναι ο μηχανισμός με τον οποίο γίνεται η επίκληση του εθνικού λόγου, η δόμηση του εθνικού λόγου. Mm-hmm. Οπότε το θεωρώ εντελώς φυσιολογικό από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εκ μέρους του Κυριάκου Μητσοτάκη, να το διατυπώνει ακριβώς έτσι. Εδώ είναι... επιμένουμε παρά τις διακοπές να μιλάμε για Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι, υπάρχουν πολλά επίπεδα γενικά σε αυτήν την κουβέντα. Δηλαδή, γι' αυτό και έγραψα και άρθρο, θα το βρείτε στο πρώτο σέλιδο. Η πατριδοκαπηλεία και όλα αυτά τα πομπόδι για την πατρίδα, ρε, μπιπ και τέτοια, υπήρχε πάντα. Αλλά... είναι ένα level παραπάνω να λες ότι εδώ κόβονται οι διαφωνίες, συμφέρον της πατρίδας είναι αυτό που θα πω εγώ. Δεν το βλέπουμε πρώτη φορά επίσης. Δηλαδή και στο προσφυγικό, ας πούμε, και στις παράνομες επαναπροωθήσεις, ακούμε κάθε τόσο φιλότουρκος, δεν ξέρω εγώ τι, είχαμε τις συκοφαντικές επιθέσεις κατά της Ολλανδής δημοσιογράφου της Ingeborg Bengel, για παράδειγμα, όχι από τον Μητσοτάκη, σε κατώτερο επίπεδο. Από τον Μητσοτάκη είχαμε το επικό No, you have not been in Samos. Στις διαδηλώσεις είχαμε εκείνο που το σχολιάζαμε και τότε, διαδηλώσεις εν μέσω lockdown. Περνούσε άλλο στα νομοσχέδια και σου λέγε ότι αν διαδηλώνεις ενάντια στην κοινωνία, ποιος ορίζει πάλι την κοινωνία, είναι ουδού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι. Γι' αυτό. Και φυσικά είναι ο Άδωνος Γεωργιάδης, το έχει τερματίσει για ακόμα μια φορά, γιατί κάθε θέμα. Ο Άδωνος Γεωργιάδης το παρουσιάζει με έναν τρόπο που λες το τερμάτισε. Η γκρίνια και η μιζέρια για τα γκουράκια εκεί πέρα κάνουν κακό στην Ελλάδα μας. Οπότε όταν έχεις τον υπουργό να σου λέει κάνει κακό στην Ελλάδα η γκρίνια για τις τιμές, ο άλλος θα σου πει κάνει κακό στην Ελλάδα να μην ψηφίζεις τα εξοπλιστικά. Έχουμε ανέβει level. Είναι και αυτή η αντίφαση, γιατί μπαίνει και το κόστος. Δηλαδή δεν θα ήταν ανεκτό αυτό σε περιόδους κανονικότητας. Προφανώς όταν εναλλάσσονται οι μέρες και τη μία μέρα, και είναι ξέρεις μια παρένθεση, έτσι, εθνική παρένθεση, έτσι, παρένθεση περηφάνειας ανάμεσα σε όλη την άλλη μιζέρια, σε εισαγωγικά, που είναι με τις τιμές, με τη ΔΕΗ. Βγήκε πάλι σήμερα, όπως είχε βγει και προχθές, ο Σταϊκούρας και λέει δεν μπορούμε να καλύψουμε όλες τις αυξήσεις. Είπε ψέματα ο Μητσοτάκης στη Βουλή. Έλεγε ψέματα, καλά εδώ λέει ψέματα επιτόπου. Είπε ψέματα τον Οκτώβριο, που έλεγε ότι το 2025 θα αρχίσουν να αποπληρώνονται οι φρεγάτες. Και λέει χθες ο Τσίπρας, καθίστε, η σύμβαση που μας φέρατε λέει ότι δίνουμε ένα δισεκατομμύριο το 2022. Πώς λέγατε ότι θα ξεκινάμε το 2025 να τις αποπληρώσουμε? Το 2025 θα τις πάρουμε, άλλο αυτό. Μην νιώθετε πολύ περήφανοι, δεν έρχονται ακόμα οι φρεγάτες. Δεν θα έχουμε σποτάκι με λογότυπο Νέας Δημοκρατίας ακόμα για τις φρεγάτες. Λείπει αυτό. Για τα Ραφάλ μπορεί να έχουμε. Αλλά λες, ούτε τώρα δεν μπορώ να κάνω κριτική για το γνωστό λευτό δέντρο. Δηλαδή είναι προκαταβολή το ένα πόσο είναι το συνολικό κόστος, τα 7 δις τι περιλαμβάνουν? Νομίζω είναι τρία είναι οι φρεγάτες. Από τα τρία... Είναι οι τέσσερις συν μία που... Και εμείς δίνουμε προκαταβολή το ένα. Σταδιακά ξεκινάμε όσο κατασκευάζονται. Στη Γαλλία προφανώς, για να μην κατασκευάζονται στην Ελλάδα. Εντάξει, ναι, λογικό είναι. Για το Μεϊμαράκι ποιος το είχε πει, το παρατσούκλι μπροστάντζας? Ο Καρατζαφέρης για το Μεϊμαράκι δεν το είχε πει αυτό. Okay. Δημόσια το είχε πει, δεν είναι κανένα. Πειράζει που το λέω. Ρίχνω το επίπεδο. Δεν το θυμάμαι. Το παρατσούκλι μπροστάντζα. Ναι, εντάξει. Μπορεί να κάνω και λάθος τώρα, λίμωνο αξιοπρεπείς άνθρωποι πολιτικοί. Εγώ θέλω να πω αυτό απλώς. Υπάρχει ένα επίπεδο στο οποίο το τι συμβαίνει στη χώρα μας σχετίζεται με την καθημερινότητα της χώρας. Υπάρχει και ένα επίπεδο κάπως πιο αφηρημένο, που σου λέει ο άλλος ότι είναι ντροπή να ασχολείσαι με την καθημερινότητα την ώρα που εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με τον ηρωικό ελληνικό λαό που αντιστέκεται στον Τούρκο κατακτητή. Και ντροπή σου να σκέφτεσαι πόσο κάνει το αγκουράκι. Εκτός, εντάξει, όχι το αγκουράκι γιατί έχει φτηνίνη. Να σκέφτεσαι οτιδήποτε άλλο εκτός από το αγκουράκι που δεν έχει. Ναι. Που δεν έχει για το χρέος θα το σκεφτούμε. Γιατί και αυτό μπαίνει στο συμφέρον της πατρίδας. Γενικά συμφέρον της πατρίδας είναι να μην κάνει ό,τι της λένε οι δανειστές της. Αυτό είναι συμφέρον της πατρίδας. Ναι. Δεν είναι, μωρέ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι σε αυτή την περίπτωση εγώ θα πρότεινα να χρησιμοποιούμε λίγο διαφορετικό λεξιλόγιο για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Να μπορούμε δηλαδή να πούμε ο καθένας πώς το καταλαβαίνει, τι καταλαβαίνει. Εμείς να μην το λέμε συμφέρον της πατρίδας, γιατί δεν έχει κανένα νόημα. Θα μου πεις τώρα και θα αφήσεις αυτά. Ναι, θα τους αφήσουμε, ναι. Ναι, αυτά έλεγε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, και να μην αφήσουμε τον πατριωτισμό στα χέρια της δεξιάς και πέφταμε εμείς στα χέρια της δεξιάς. Okay. Δεν είναι καλή ιδέα αυτή. Δηλαδή, εμένα, όποτε μου λένε να μην αφήσουμε στα χέρια των άλλων αυτό, δεν με πείθει καθόλου. Okay. Δηλαδή, νιώθω ότι. Ανακατευόμαστε με τα πίτουρα εκεί πέρα. Αυτή είναι η αίσθησή μου τώρα. Και ιδιαίτερα σε αυτά τα ζητήματα, αυτό που εμείς ορίζουμε ως αγωνία των ανθρώπων που ζουν γύρω μας, είναι πολλά άλλα πράγματα. Νιώθουμε ότι οι άνθρωποι αγωνιούν για πολλά άλλα πράγματα, αλλά όχι για τις φρεγάτες. Και εγώ δεν λέω ότι δεν μπορούν να υπάρξουν περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι να υπερβούν το ατομικό τους συμφέρον και να ζητήσουν κάτι άλλο. Μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό το χειρίζεται με τόση μαεστρία όσοι θα ήθελε να πιστεύει ο Κυριάκος με το κουμπί του, που λέει ανεβάζω το βόλιο εδώ πέρα εθνική περηφάνεια και ξαφνικά όλοι λένε ναι, εθνική περηφάνεια, ζήτω οι φρεγάτες και ζήτω τα. Δεν ξέρω, τα μπορεί. Ραφάλ, δηλαδή πραγματικά είναι κάθε μέρα κάτι άλλο. Δηλαδή, προχθές λέγαμε για ΔΕΗ και τιμές και σήμερα επιστρέψαμε στον Σταϊκούρα που παραδέχεται ότι δεν μπορεί να καλύψει το κράτος την ακρίβεια. Είναι λίγο περίεργο το να γίνεται σε διακριτά πολιτικά διαστήματα, έτσι να έχει ο άλλος το χρόνο να το πανηγυρίσει. Πιστεύω πιάνει παραπάνω. Τώρα θα πιάσει τόσο αυτή η συνεχής επίκληση. Θα έρθουν, υποθέτω δεν θα έχει καμιά φιέστα με Ραφάλ ακόμα. Σου λείψε. Μου λείψε πάρα πολύ. Έναν αγιασμό εκεί πέρα να ραντίζει το αεροσκάφος ο παπάς. Ναι. Καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι αυτό το κομμάτι του θεάματος, του κιτς, παπάδες, αγιαστούρα και όλα αυτά είναι μέρος της κοινωνίας όπως σιγά σιγά διαμορφώνεται. Γιατί εδώ έχουμε μια καινούρια εικόνα. Ο Καμπαγιάννης δεν το έγραψε ότι αν αφαιρούσαμε τα ονόματα και λέγαμε σε ποιον ανήκει, το μεταφράζαμε στα αγγλικά. Και ρωτούσαμε σε ποιον ανήκει η δήλωση αυτή ότι όποιος δεν συμφωνεί μαζί μου για τις αγορές αυτές είναι εναντίον της πατρίδας και οι διαφωνίες σταματάνε, δηλαδή δεν επιτρέπονται οι διαφωνίες. Για να το πούμε λίγο ξεκάθαρα. Δεν μπορεί να διαφωνεί κανείς γι' αυτά. Και να πούμε και κάτι άλλο. Ο Καμπαγιάννης έλεγε, αυτό θυμίζει καθεστώς Ορμπάν κτλ. Να ρωτήσουμε, αν δεν επιτρέπονται λοιπόν οι διαφωνίες, τι κάνουμε με τις απαγορευμένες διαφωνίες? Αυτό είναι το επόμενο ερώτημα. Αυτό είναι πάρα πολύ εύλογο ερώτημα. Ναι, μπορεί να μας το ορίσει. Εγώ έτσι ξεκινάω το κείμενο. Τι θεωρείτε, ρε παιδί μου? Δηλαδή, λιποτάχτης, προδότης, να μπει στη φυλακή παρά με τον Βαξεβάν, την Παπαδάκου και την Τουλουπάκη? Αυτό είναι ένα πολύ εύλογο ερώτημα, κατά την άποψή μου. Είναι το αμέσως επόμενο ερώτημα που πρέπει να θέτει κανείς σε μια τέτοια περίπτωση. Δηλαδή, λες, ωραία, αυτές οι διαφωνίες δεν επιτρέπονται όταν κάτι απαγορεύεται, αποφασίζει η κυβέρνηση ποια θα είναι τα μέτρα με τα οποία θα το απαγορεύσει. Και η απαγόρευση πρακτικά σημαίνει ότι όσοι κάνουν κάτι που απαγορεύεται έχουν συνέπειες. Έτσι απαγορεύει μια κυβέρνηση. Δεν είναι μια σύσταση που δίνει και λέει καλό θα είναι να. Εντάξει. Και ιδίως όπως την έχουμε καταλάβει αυτή την κυβέρνηση, έχουμε κάθε λόγο να ανησυχούμε ότι αυτό θα γίνει με τον τρόπο που το περιγράφω. Οπότε ανήκει σε όλα αυτά τα μικρά περιστατικά που συνδύνουν στην ίδια ακριβώς εικόνα. Δηλαδή έχουμε μια κυβέρνηση που σου λέει ότι σιγά σιγά θα τρίβετε τα ματάκια σας. Αυτό γίνεται τώρα. Mm-hmm. Είμαστε στο σιγά σιγά θα τρίβετε τα ματάκια σας. Σας το φέρνω λίγο λίγο για να μην το παρατηρείτε, αλλά περί αυτού πρόκειται. Γενικά εδώ ενώνονται και δύο ζητήματα. Ότι τα εθνικά θέματα πρώτον καλύτερα να παραμένουν άλυτα. Μεγάλος κανόνας. Δεύτερον, καλύτερα να μην τα πολυσυζητάμε. Δηλαδή, γίνεται αυτό, είναι εθνικό θέμα, τελειώνει. Παίρνει μια σφραγίδα εκεί, εθνικό θέμα, σαν να χαρακτηρίζει CIA έγγραφο, και τελειώνει εκεί το ζήτημα. Μην το συζητάμε πολύ, γιατί αν το συζητάμε πολύ, πρέπει να λέμε και άβολες αλήθειες, πρέπει να λέμε διάφορα πράγματα. Ας πούμε, σήμερα παίζει πολύ η δήλωση του, ως προκλητική δήλωση, νομίζω είναι του Τσαβούσογλου, είναι της τουρκικής πλευράς για την αποστρατικοποίηση των νησιών. Και έχει απαντήσει, Δένδιας και η Τουρκία που προκαλεί τον Ατάλο, εντάξει, προβλέπεται στη συνθήκη της Λοζάνης. Δεν λέω ότι έχουν δίκιο, γιατί μπορεί και εμείς να πούμε ότι παιδιά κάνουν αυτά τα πράγματα τα οποία δεν προβλέπονται στη συνθήκη της Λοζάνης. Αλλά άλλες φορές εμάς το επιχείρημά μας είναι η συνθήκη της Λοζάνης. Δηλαδή δεν μπορείς ποτέ, και αν το πεις αυτό, θυμάμαι είχαμε τον Αντώναρο. Τα έλεγε, τον είχαμε ρωτήσει γι' αυτό και είχε πει ναι, αλλά... Και υπάρχουν πάρα πολλά άλλα, σεβαστά και τα άλλα. Αλλά ποτέ αυτή η συζήτηση δεν γίνεται χωρίς εξαλωσύνες. Ποτέ αυτή η συζήτηση γενικά δεν γίνεται. Αυτό είναι το ένα ζήτημα που προκύπτει εδώ πέρα. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη μονίμως με ανακοινώσεις, με διαγγέλματα, με νομοσχέδια που περνάνε έτσι, γιατί υπάρχει ομερτά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπήρχε και η πανδημία, οπότε όλοι ασχολιόμασταν με την πανδημία και περνούσαν έτσι σωριδών τα νομοσχέδια, με στημένες συνεντεύξεις, με διάφορα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι ότι τη θέλει την κριτική. Έχουμε δει νομοσχέδια να μπαίνουν ένα του Υπουργείου Ανάπτυξης που μου έρχεται στο μυαλό με 60 φεύγα άρθρα στη διαβούλευση και να εμφανίζονται στο κοινοβούλιο με 130, να περνάνε τροπολογίες σωριδών. Δεν είναι γενικά ότι τους αρέσει να τα συζητάμε πολύ, ο διάλογος, η διαφωνία. Καλά, εντάξει. Αυτό που λέγαμε με το ξύλο. Αυτό που λέγαμε με τα άλυτα ζητήματα είναι κάτι που το έχουμε δει αρκετές φορές στα λεγόμενα εθνικά θέματα, ότι αν επιληθεί κάτι δεν θα επιληθεί εκεί που έχεις βάλει τον πύχη, γιατί ο πύχης μπαίνει με λίγο έξαλλη διάθεση. Mm-hmm. Ο πύχης μπαίνει ερήμην των διεθνών συνθήκων και των συνθήκων με την έννοια των συμφωνιών που έχουν προηγηθεί και των συνθήκων με την έννοια της στάθμισης του πραγματικού κοινωνικού πολιτικού περίγυρου και των συσχετισμών ισχύως. Οπότε επειδή αυτά λέγονται ως τσάμπα λόγια και επειδή οποιαδήποτε επίλυση δεν θα είναι τσάμπα λόγια, θα είναι αντικειμενικά ένα συμβιβασμός, υπάρχουν άνθρωποι που το λένε αυτό και από τη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν άνθρωποι που το λένε αυτό. Και αυτός είναι και ένας λόγος για τον οποίο ποτέ δεν πρόκειται να επιδιωχθεί να καταλήξουμε σε κάποια, σε κάποια λύση. Γιατί προφανώς δεν θα υπήρχε ποτέ μια λύση που να κάλυπτε τις φαντασιώσεις του εθνικού κορμού. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι αυτό είναι περίπου το ζήτημα και έχει ένα νόημα να σταθούμε λίγο στην απέναντι πλευρά του. Δηλαδή να δούμε, ωραία, για σας αυτό είναι πατρίδα. Mm-hmm. Πώς είναι λοιπόν για μας να ζει κανείς αυτή την πατρίδα? Τι θα πει αυτό καθημερινά? Και να δούμε λιγάκι ποιες είναι αυτές οι πλευρές της ζωής των ανθρώπων που δεν καλύπτονται από την εικόνα του Κυριάκου Μητσοτάκη για το τι σημαίνει να είναι κανείς Έλληνας. Καταπληκτική ποιότητα ζωής είναι για μας. Καταπληκτική που λες και εσύ. Τώρα θες να πεις για υγεία, παιδεία και τέτοια. Τι ψάχνουμε, το εναλλακτικό πρόταγμα σε αυτό? Το εναλλακτικό πρόταγμα στο τι θα ήταν. Να πω κάτι. Το να μην νιώθει κανείς ότι τρώει σφαλιάρες δεν είναι μόνο. Εδώ εμφανίζεται ως ζήτημα εθνικό. Το σύνθημα αυτό που λέει ότι είσαι άνθρωπος ο οποίος στη δουλειά τρώει σφαλιάρες και στα εθνικά είναι μάγκας, είναι σοφό σύνθημα. Βλέπω εδώ πέρα το Μέρα 25 σχολιάζει εξοργιστική δήλωση Γεωργιάδη ότι τα ενίκια ακρίβηναν λίγο. δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα, λέει, ακρίβηναν λίγο. Και λέει γκρινιάζει ο κόσμος, παροτρύνει τον κόσμο να μην μιζεριάζει. Πάντα, ναι. Ναι. Και λέει υπάρχει κάποια πολιτική για τη φρενίτιδα του Airbnb, πολιτικές κοινωνικής στέγης, όχι. Δημιουργεί νέους άστεγους με πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας μαζί με τις υπόλοιπες μνημονιακές δυνάμεις ή ξεριζώσει κάθε έννοια στεγαστικής πολιτικής. Αυτό είναι ανάμεσα στα πράγματα που θα έκαναν κάποιον να νιώθει ή να μην νιώθει αξιοπρεπής ότι έχει τη ζωή του στα χέρια του. Mm-hmm. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Αλλά προφανώς δεν είναι ο λόγος που θα ενδιαφέρει την κυβέρνηση να παραχθεί. Γιατί αυτό που ενδιαφέρει την κυβέρνηση είναι η παραγωγή ενός λόγου ο οποίος εξωτερικά έχει τα χαρακτηριστικά της συνένεσης, εμφανίζει μια πλαστή αραγή συνένεση μεταξύ όλων αυτών που έχουν καταλάβει το συμφέρον της πατρίδας και είναι και οι αντιφρονούντες. Είναι και κάποιοι περίεργοι οι οποίοι είναι προδότες των εθνικών συμφερόντων. Γιατί να μασίσουμε τα λόγια μας, δηλαδή περί αυτού πρόκειται. Mm-hmm. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι προδίδουν το συμφέρον της πατρίδας. Εμείς ξέρουμε ότι η αξιοπρέπεια των ανθρώπων δεν βιώνεται μόνο σε επίπεδο εθνικό. Δεν ξέρω δηλαδή τι νιώθει, τι ανατριχίλες νιώθει ο καθένας με τις αθλητικές επιτυχίες, τι νιώθετε όσοι παρακολουθείτε τον αθλητισμό και όταν παίρνει το παγκόσμιο η Ελλάδα στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ, το πανευρωπαϊκό, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ναι. Τα έχω πει καλά μέχρι εδώ. Ναι. Τα έχουμε πάρει αυτά τα δύο. Είμαστε. Παγκόσμιο δεν έχουμε πάρει. Παγκόσμιο, ναι, εντάξει. Στο μπάσκετ. Βγει δεύτερη στο παγκόσμιο. Mm-hmm. Μπράβο, Ελλάδα. Μπράβο. Και στο ποδόσφαιρο. Πανευρωπαϊκό. Ρεχάγγελ. Μέχρι εκεί. Ρεχάγγελ, αυτό είναι. Ναι, Ρεχάγγελ και κάτι φάση 16 Μουντιάλ. Okay. Που αποκλειστήκαμε από την Κώστα Ρίκα. 16. Και εγώ ήμουνα με την Κώστα Ρίκα σε εκείνο το μάτς, έχω να εκμυστηρευτώ, γιατί ήταν πολύ ωραία ομάδα και γενικά μου αρέσουν στο Μουντιάλ αυτές οι ομάδες. Οπότε είμαι τόσο προδότης. Κάτσε ρε, θανε. Έπαιζε Κώστα Ρίκα Ελλάδα και ήμουν με την Κώστα Ρίκα. Και ήταν κατόρθωμα που φτάσαμε στους 16. Ναι, γιατί ήταν Μουντιάλ. Άσε με καημένε τώρα, θα πανηγυρίζουμε που είμαστε στους 16. Αυτό είναι σαν αυτές τις έρευνες που λένε η Ελλάδα στα το Πανεπιστήμιο Αθηνών στα καλύτερα 300 πανεπιστήμια. Δεν είναι ακριβώς έτσι, εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Επειδή είναι 16 και δεν είναι 300. Εντάξει, πόσες είναι οι χώρες. Είναι Μουντιάλ, πολλές, 300 κάτι. Είναι 300 κάτι δεν είναι. Για αναγνωρισμένες, δεν ξέρω. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, με αυτή την ευκαιρία συγχαρητήρια στην Ελλάδα, αλλά θέλω να πω ακριβώς ότι για μένα που δεν παρακολουθώ δεν συντονίζομαι καθόλου με τα εθνικά ρήγη του φιλαθλητισμού, mm-hmm. της αγωνίας για το πώς θα τα πάει η πατρίδα μας στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ ή οπουδήποτε, στην Άρση Βαρών ή οπουδήποτε αλλού, έχω την πεποίθηση ότι αυτό που είναι για μένα περηφάνεια είναι να μπορεί κανείς να περπατάει στη ζωή του χωρίς να νιώθει ότι τρώει καθημερινά σφαλιάρες. Σφαλιάρες τρώνε οι άνθρωποι, όχι επειδή έκανε μια δήλωση ο Τσαβούσογλου ή δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Σφαλιάρες τρώνε καθημερινά στη ζωή τους οι άνθρωποι από τα αφεντικά. Αυτό είναι οι σφαλιάρες της ζωής. Σφαλιάρες της ζωής είναι η βία της εργοδοσίας. Γι' αυτό και λέω ότι εδώ πέρα υπάρχει μια αντιστροφή της πραγματικότητας, ως συνήθως δηλαδή, που λέει ότι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος τρώει καθημερινά αλληγορικό ξύλο στη δουλειά του θα είναι γεμάτος από οργή, φουσκωμένα στήθη, υπερήφανα όταν φτάνουμε στα εθνικά. Εκεί δεν του παραβγαίνεις με τίποτα. Εκεί θα φάει μίγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι. Έχεις διαβάσει κάποιο ειρωνικό σχόλιο για μένα στο chat και με κοιτάς με. Όχι. Βλέπω τα σχόλια είναι για την Eurovision. 211 χώρες είναι στη FIFA, μας λέει ο Γιώργος. Να θεματάρα το μάτς με την Κώστα Ρίκα πριν 7 χρόνια. 7 ήτανε. Το 14 ήταν με την Κώστα Ρίκα. Ναι. Και πριν απορούσε ο Γιώργος για το πώς πιάσαμε τα εθνικά. Μάλλον δεν πληροφορήθηκε χθες για τα εξοπλιστικά. Οπότε εμείς πανηγυρίζουμε και σήμερα για τα εξοπλιστικά. Το ξεκινήσαμε από την δήλωση, από μια φράση του Πρωθυπουργού. Ας πούμε, είπες για την στέγαση και υπάρχουν κάτι κουμούνια στο Βερολίνο, για παράδειγμα αυτό που μου ήρθε και το κοίταζα τώρα, που κάναν το δημοψήφισμα στο κομμουνιστικό κατακόκκινο Βερολίνο για την κοινωνικοποίηση της στέγης. Και στόχος της καμπάνιας που το ξεκίνησε είναι το 12% του 1,5 εκατομμυρίου ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων της πόλης να κοινωνικοποιηθεί και να διατεθεί σε χαμηλές τιμές. Ακούω τώρα κάτι πράγματα. Υπάρχουν και άλλες πόλεις μέσω σε δημοτικό επίπεδο που έχουν κάνει ανάλογες κινήσεις και κατά του Airbnb και για να, όχι, τόσο κατά, να σταματήσει η επέκταση του Airbnb τύπου Νησάφη, γιατί μένουν ακατοίκητα πολλά διαμερίσματα, που σημαίνει ότι αυξάνεται, ότι ενώ παραμένει η ίδια η ζήτηση, μειώνεται η προσφορά, το είπα σωστά, τα απλά οικονομικά επιτέλους, και αυξάνονται οι τιμές. Και μεταξύ, το πρώτο πράγμα, ψάχνοντας για να θυμηθείς τι είχε γίνει στο Βερολίνο με το δημοψήφισμα, το 65% εντωμεταξύ, το 56,4% των πολιτών ψήφισαν υπέρ της κοινωνικοποίησης, και βλέπω άρθρο, ας πούμε, ότι ρωτούσαν νέους για το πανευρωπαϊκά, σε ένα άρθρο της Καθημερινής το βλέπω, για το θέμα της στέγασης, και υπάρχει σε quote από την Καθημερινή, το σημαντικότερο εθνικό ζήτημα σε πολλές χώρες της ΕΕ. Δηλαδή, αυτό είναι ένα ζήτημα που εμείς δεν θα λέγαμε με τίποτα εθνικό. Το αν θα έχουν σπίτι να μείνουν οι άνθρωποι. Ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν είναι σε καμία περίπτωση εθνικό ζήτημα. Εθνικό ζήτημα δεν θα είναι έχουνε. Ό,τι έχει να κάνει με τους τουρκαλάδες, τις φουστανέλες και τα ραφάλ. Αυτά είναι χοντρικά τα εθνικά ζητήματα. Δηλαδή, τίποτα που να αφορά το επίπεδο διαβίωσης των ανθρώπων, όπως για παράδειγμα, αν θα ψοφήσουν σαν το σκυλί στα μπέλη επειδή κανείς δεν ψήθηκε να φτιάξει μονάδες εντατικής θεραπείας, αυτό σε καμία περίπτωση δεν θα το λογαριάζαμε ως εθνικό ζήτημα. Δεν είναι καν ζήτημα. Δεν πολύ συζητιέται κιόλας, έτσι δεν είναι? Καλά, όσο πάμε ακόμα λιγότερο. Ναι, το εθνικό σύστημα υγείας που το λέει και στο όνομά του. Ναι. Έλα. Το έψιλον, εσύ. Έλα, είναι εθνικό ζήτημα ή όχι το τι εσύ θα έχουμε? Όχι. Προφανώς όχι. Ωραία. Προφανώς όχι. Ωραία, τέλεια, τέλεια. Ναι. Ο ΕΦΚΑ. Πού να είναι εθνικό ζήτημα ο ΕΦΚΑ? Αλλά σήμερα περάσαμε στον ΕΦΚΑ. Που μπαίνουν τα στελέχη από την ιδιωτική αγορά και τους δίνουμε και το μισθό που σου είχε αρέσει, το νούμερο 8%. Αυτό το 8% είναι ότι έγιναν αρχικά κάποιες προσπάθειες να τα βρούνε στα 8 και είπε ο άλλος, εγώ άμα δεν είναι 8% δεν έρχομαι. Δεν έχω καταλάβει. Ναι. Και μάλιστα ένα από αυτά που έχουν περάσει τα ψηλά είναι ότι συστήνεται εταιρεία ειδικού σκοπού για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ με τίτλο Εταιρεία Ακινήτων ή ΕΦΚΑ. Η εμπειρία λέει ότι όταν συστήνεις ένα ταμείο για να διαχειριστεί η δημόσια περιουσία, δεν πάει καθόλου, μα καθόλου, μα καθόλου καλά αυτή η διαδικασία. Είναι στο νομοσχέδιο, απορρίφθηκαν οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας από ΣΥΡΙΖΑ και ΜέΡΑ25, μίλησε ο κύριος Χατζηδάκης. Με εντυπωσιάζει στο Χατζηδάκη αυτή η πίστη ότι κάνει, που προβάλλει. Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει να το πιστεύει ο ίδιος, που προβάλλει ότι κάνει όντως μεταρρυθμίσεις για το καλό της κοινωνίας. Δηλαδή έχεις συνεχόμενες αποτυχίες, τεράστιες αποτυχίες, ΔΕΗ, έλεγε ότι θα πέσουν οι τιμές με το ρεύμα, Ολυμπιακή πιο παλιά. Έχεις όλες αυτές τις αποτυχίες όπου μπήκε ο ιδιωτικός τομέας και έγιναν χειρότερα τα πράγματα, αλλά κάθε φορά παίρνεις μια προκάτ δήλωση Χατζηδάκη για το πώς θα ωφεληθούν οι πολίτες από την τάδε μικρή μεγάλη ιδιωτικοποίηση που κάνουμε και πώς είναι για το καλό της κοινωνίας και πώς μεταρρυθμίζουμε και είναι μειοψηφίες αυτοί που αντιδρούν και κλασικά κάποιοι συνδικαλιστές και εσείς στην αντιπολίτευση καλύπτετε αυτούς τους συνδικαλιστές και δεν φαντάζεστε πόσο θα κάνουμε τον ΕΦΚΑ καλύτερο. Ναι, γιατί είναι ζητήματα τα οποία επειδή ακριβώς κρίνονται με βάση ένα μείγμα προπαγάνδας και ομού συμφέροντος, δεν διαψεύδονται από την πραγματικότητα. Δηλαδή, αν σε νοιάζει τώρα να βρεις μια καλή λύση, μπορεί να μην λειτουργήσει μια λύση και να βρεις μια άλλη. Γιατί υπάρχει ένα αίτημα αλήθειας. Να βρεις κάτι που έστω να δουλεύει, έστω με ρεαλιστικά κριτήρια να δουλεύει. Το Χατζηδάκης τώρα δεν έχει τέτοιες κάψεις. Δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται, υποτίθεται στο όνομα της κοινωνίας, αλλά όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό είναι. Μητσοτάκης αλφαέψιλον το λέμε, νομίζω ότι αρχίζει να διευρύνεται η χρήση του όρου και απηχεί τα συμφέροντα μιας συγκεκριμένης κατηγορίας ανθρώπων που κυβερνά. Οπότε γιατί να ντραπεί ο Χατζηδάκης? Μια χαρά του έχουν πάει όλα αυτά. Mm-hmm. Δεν έχουν πάει καλά για τον κόσμο. Αλλά εντάξει τώρα, ο κόσμος είναι. Και απαξίωση του ΕΦΚΑ. Εντάξει, είναι μνημονιακό. Δηλαδή, το ξεχνάμε αυτό. Ο ΕΦΚΑ έγινε στα μνημόνια. Που ενοποιήθηκαν όλα τα ταμεία και κάναμε το μεγάλο ταμείο εκεί πέρα με τις συντάξεις. Τον είπαμε ΕΦΚΑ. Και μετά είπαμε ότι αυτό. Και μετά άρχισαμε να βλέπουμε ότι, OK, μάλλον δεν δουλεύει γιατί είναι πολλά τα ταμεία και μεγάλο όγκο. Οπότε μαζεύονται, ας πούμε, μερικές εκατοντάδες χιλιάδες εκκρεμείς συντάξεις. Και βγαίνει η Νέα Δημοκρατία το 2019 και σου λέει: θα τις μειώσω, θα τις εξαφανίσω τις εκκρεμείς συντάξεις. Και δεν γίνεται τίποτα δύο χρόνια. Και ακούγεται κιόλας ότι ο Βρούτσης χρεώθηκε αυτή την αποτυχία. Καλά, εδώ μπουκαροφουρθιώτης. Αλλά γενικά δεν του πήγε καλά που το ανακοίνωνε. Και μετά το αφήνεις και έχεις το Χατζηδάκι να γράφει βιωματικά post για τους τεμπέληδες υπαλλήλους του ΕΦΚΑ. Είχες εκείνο με την που τους είπε να, με την αργία. Το έχεις πάρει χαμπάρι, ήταν στις γιορτές. Δεν το θυμάμαι, όχι. Τους έκοβε τις άδειες, ξέρω εγώ, και τους συκοφαντούσε κιόλας. Είχε πει ότι μπήκα εκεί και ο κακός υπάλληλος του ΕΦΚΑ δεν με αναγνώρισε. Και φανταστείτε τώρα, υπονοούσε πόσο οκνήρος είναι για να μην αναγνωρίζει τον υπουργό. Είχες τέτοια πράγματα. Είχες την ανάθεση των εκκρεμών συντάξεων σε ιδιώτες πάλι. Είναι κάποιο καθήκον των υπαλλήλων να αναγνωρίζουν τα σκατόμουτρα του κάθε υπουργού. Δεν ξέρω, είχε πει ο κύριος Χατζηδάκης ότι πήγε κάπου και δεν τον αναγνώρισαν και είχα δει και δεν ήταν και κανένα στο γραφείο του και τέτοια μπούκαρε εκεί θεωρητικά σαν επιθεωρητής. Μπράβο. Και είχες τέτοια ζητήματα, είχες το να πηγαίνουν σε ιδιώτες οι εκκρεμείς συντάξεις για πιο γρήγορη απονομή. Και λένε, αφού δεν έχουμε προσωπικό, θέλετε να προσλάβετε προσωπικό για να βγαίνουν οι συντάξεις των ανθρώπων? Όχι, πρώτα θα σου δείξω το πόσο απέτυχε ο δημόσιος τομέας, επειδή δεν κάνω τίποτα και τον απαξιώνω σε κάθε επίπεδο, και μετά θα μπουν οι ιδιώτες. Αυτή είναι η σταθερή διαδικασία στο οτιδήποτε. Έτσι βγαίνει και ο μύθος του δημοσίου ως κακού επιχειρηματία ή οτιδήποτε, ότι τίποτα δεν δουλεύει. Ενώ στον ιδιωτικό τομέα το είδαμε με την Αττική Οδό και με τις τράπεζες, όλα δουλεύουν ρολόι. Ρολόι δουλεύουν όλα. Λοιπόν, υπάρχει ένα ρεπορτάζ της Γεωργίας Κρυμπάρτη, επικοινώνησε με την γυναίκα που έστειλε το διαβόητο πια μήνυμα για τον Ιαννό. Πρόκειται για ένα μήνυμα με το οποίο εκφράζεται εκ μέρους του καταστήματος, μπορούμε να πούμε, εκφράζει το κατάστημα από τη θέση της. Είναι η εμπορική διευθύντρια η γυναίκα που το έστειλε. Mm-hmm. Καλούσε λοιπόν το διαχειριστή να μην αφήνει άστεγους να κοιμούνται εκεί έξω από το κτίριο και έλεγε ότι εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε και βρέχουνε τις μοκέτες και κοιμούνται, λέει, πάνω στα, mm-hmm. πάνω στα βρεγμένα. Είναι κάπως δύσκολο. Ο Ιαννός δεν είναι ένα μαγαζί το οποίο δεν νομίζω ότι έχει συμπάθειες στο χώρο μας εδώ και πολλά χρόνια ο Ιαννός, αλλά αν συνδυάσεις το αμαρτωλό οικονομικό παρελθόν με τα βρυσίδια προς τους αστέγους, το μαζεύοντας κατά τους και η πολλή δημοκρατία κάνει κακό, δημιουργείται μια εικόνα που νομίζω δίκαια έχει προκαλέσει τόση οργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ναι, είναι λίγο περίεργο γιατί ξέρεις όταν επικοινωνούμε με ανθρώπους που δεν είναι ότι... που είναι ένα ρεπορτάζ, ένα θέμα που θα είναι κάπως εναντίον τους. Δηλαδή είναι τώρα για το θέμα το οποίο διέρευσε στο Twitter και λοιπά και πήρε η Γεωργία τηλέφωνο για να έχουμε προφανώς και την άποψη της συγκεκριμένης κυρίας υπεύθυνης τέλος πάντων του καταστήματος και από ό,τι φαίνεται δεν είχε κανένα πρόβλημα και πρέπει να μάλλον χάρηκε που τα είπε έτσι ωραία, η πολλή δημοκρατία κάνει κακό γιατί δεν πάνε δίπλα στην μπουτίκ και στα Ζάρα και τέτοια. Λοιπόν, να το... σας ευχαριστούμε. Επίσης, είναι, και μάλιστα όπως βρήκανε και χρήστες, ήταν και υποψήφια με την δημοκρατική ευθύνη του... και νομίζω είναι του Θοχάρη αυτή. Ναι. Λοιπόν. Οπότε είναι μια παλαιότερη συνέντευξη που σφίγγει την καρδιά μου όταν βλέπω άστεγους και δεν ξέρω τι. Εντάξει. Αλλά όχι από πολύ κοντά. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Καλό σας απόγευμα. Ακολουθεί η εκπομπή Κοινωνία Ώρα Press με τη Γεωργία Κρυεμπάρδη και την Νεκταρία Ψαράκη και αφιέρωμα στον παιδικό καρκίνο να ακούσετε τις συνεντεύξεις που έχουν ετοιμάσει για σήμερα. Mm-hmm. Σε άλλο stream που θα ανοίξει. Εμείς θα κόψουμε, ράψουμε να ανέβει κανονικά αυτή η εκπομπή. Αυτά. Γεια σας. Ευχαριστούμε και καλό απόγευμα.